Salat va salom ala xoyr xalqi Muhammadiy va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astagfirullah, nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima ohayna ilayka hadzal Qur'on va in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ey Muhammad alayhissalom, biz sizga mana shu Qur'onda qissalarning eng go'zallarini so'zlaymiz. Holanki siz bu qissalardan g'ofil edingiz dedi. Ya'ni bu qissalarning qadrini Alloh subhanahu va taolo mana shu oyat bilan belgilab beradiki, qissalarning eng go'zali deb Alloh taolo o'zi baho beryapti. Modomiki siz bilan bizga Alloh taolo mana shu qissalarni eshitishlik, fahmlashlik berilibdi, endi buni shukrni ado qilishlik kerak bo'ladi. Bu qissalarni eshitishlikda shukr qanday ado bo'ladi? Undan olingan ibratlarga hayotda amal qilishlik bilan bo'ladi. Shunda Alloh taolo aytadi: va ista'zana robbukum la in shakartum la azidannakum. Agar mana shu meni bergan ne'matlarimni shukrni ado qilsanglar, ne'matimni ziyoda qilib beraman dedi. Alloh taolo mana shu shukrga ado qiladigan shokir bandalardan qilgan bo'lsin. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Samud qavmiga yuborilgan Solih alayhissalomni gaplashgan bo'ldik. Va o'qisadan bir qancha xulosalar olindiki, eng asosiy anglaydigan xulosasi shuki, Alloh taolo bir bandaga la ilaha illalloh kalimasini qalbiga iymon degan ne'matni berishlikni xohlamasa, insonga bitta emas 100 ta tuyani toshdan chiqarib berganda ham so'yib yeb qo'yishar ekan. Ya'ni bu qissalarda agar biz Qur'ondan boshqa joyda eshitganimizda rostmi-chin deb shubhaga borishimiz mumkin edi. Lekin Qur'onda bayon qilinganligi uchun bularning haqligida shubha qilinmaydi. Demak, bandalarga berilgan eng katta ne'mat bu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh ne'mati ekan. Mana o'qisadan olgan xulosam shundan bo'ldiki, ana shu tuyani ularga talabiga ko'ra, ana shular aytgan sifatga ko'ra Alloh taolo yaratib berishiga qaramasdan, baribir Allohga osiy bo'lishdi. Demak, insonni hidoyatga kelishiga mo'jiza yoki bir masala sabab bo'lmaydi, Alloh taolo agar o'zi iymon degan kalimani bermasa. Va mana ko'rdikki, ana shu tuyani oyog'ini sindirgan kishi haqida Alloh taolo aytdi: "Idin ba'ati ashqoha." Tuyani o'ldirishlikka o'zini qavmidagi eng badbaxtini yuborishdi deydi. Ya'ni biz hayotda bir odamga yaxshi yomonga baho berayotganimiz u bizni baho emas. Odam sifatida odamga baho beramiz. Lekin bu kishini badbaxtligini Alloh taolo o'zi aytibdiki, avvalgilar yashab o'tganlarning eng badbaxti bu ana shu Qudor ibn Salih ibn Jib deyildi. Ana shu tuyani oyog'ini sindirishlik kerak edi. Shu ishni kimdir qilish kerak edi. Allohga hamd aytaylik birodarlar, siz bilan meni ana shu ishda ishlatmadi. Chunki Alloh qodir edi. O'sha zamonni yaratib turib, ana shu tuyani go'shiga yeganlar qatoriga qo'shib qo'yishlikka Alloh qodir edi. Alhamdulillah deylik birodarlar. Bu ne'matni shukrga ado qilaylik. Alloh taolo o'zini tavfiq bersin. Mana qavm o'zini talabidagi mo'jiza kelishiga qaramasdan osiy bo'lgandan keyin balki ana shu tuyani so'yib yeb qo'yishganidan keyin Alloh taolo ularni qandaylik vayron qilganligini ko'rdik. Va ularda hozirgi kunda maskanlari borligini o'tgan safargi suhbatimizda aytib o'tgan bo'ldik. Madinaning shimoli-g'arbida Madinadan taxminan 380 km masofada ana shu Samud qavmi maskanlari mavjud. Alloh taolo aytadi: "Aql ishlatmaysizlarmi? Eslatma olmaysizlarmi?" Ular haqida agar Qur'on bizga so'zlamaganida biz ular haqida eslamasdigan hech kim ularni bir nomini ham zikr qilmagan bo'lar edi. Mana undan keyingi qissaga o'tadigan bo'lsak, bu Qur'ondagi eng nodir, eng shirin qissalardan bu Ibrohim alayhissalom qissasi. Inshaalloh bu qissa bir necha suhbatimizni oladi va Qur'onda bu qissani qanchalik qadri balandligi mana 25 ta surada Ibrohim alayhissalom haqida so'zilganligi o'zi bir hujjat bo'ladi. 25 ta surada 73 o'rinda zikr qilingan. 73 ta o'rinda Ibrohim alayhissalom qissasi zikr qilingan. Bu surani qadri qanchalik balandligiga bir ishora qiladi. Qur'ondagi eng katta qissa Musa alayhissalom qissasi. Undan keyingi o'rinda Ibrohim alayhissalom qissasi turadi. U kishi payg'ambarlarning otasi, ulul azm min ar-rusul bo'lgan ana shu payg'ambarlarning biri, Ibrohim Halilulloh. Qissani boshlarkanmiz, Ibrohim alayhissalomning hayotidan eng katta oladigan xulosamiz, u kishi Allohga tavakkul qilishlikda ustoz bo'lgan kishilardan. Bugun ana shu Allohga qilgan tavakkulini agar vaqtimiz yetsa, bitta haqida ko'proq so'z yuritamiz. O'zi shu bittasi ustoz vaqt olishi kerak. Lekin biz başarmayız, kavgatlarımız şehirlengen, yani şu uykular çekkesinde kadar gafırlardı inşallah. Bugün özel günü kez kalı yaptık. Bismillahirrahmanirrahim. Sadık Allah'ın kanı halak bugünden ki insanlar yani bir müddet tavhidde duruştu. Vakti uçuşturan, yine ana şu avvalgilerde, akıbatıdan ibret alıştık, insanlar da hayaldan kurtarıldı, ilkten çıkarıştı, Allah da Allah, bana şeytanca kıyamet yedi, yaşaslıkça izin vergenidi, vasıfasa kıldı, yine insanlar şirkçe küfürge kaçtı. Palestine, Irak, Mısır, hem yerlerde insanlar yine küfürge kaçtılar. Bu sefer Allah da Allah peygamberlerinin en ulularından, bu ulamalarda itirafı yekeriz, çünkü hüccetlerimizde anır, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan keyingi o'rin kutiradigan peygamber bu İbrahim Aleyhisselam hisoblanadi. Abul Anbiya, peygamberlerinin atası. Uç şakıda Allah Ta'ala, Estağfirullah, ve İbrahim allazi vaffa dedi. O, vafa kıdı İbrahim dedi. Allah Ta'ala kendi büyüğünü bacarması, o kişi vafa kıdı büyüğü dedi. Ve İbrahim allazi vaffa. İbrahim İbn-i Tarih, şimdilik Azeran dedi atılanlar, Azer. Özü aklı ismi tarih bugün, azar bugün söz, bunlar da ötülüde anaşı davurda, adamlaki yordamı köpteyken bugün için, yordamçı ile gelmanı da bugün için. Özü aklı ismi tarih bugün, lakin lakabı azar bugün için İbrahim İbni Azar deyiladi, aslı İbrahim İbni Tarih. İbrahim Aleyhisselam'da zikiri Kur'an'da 25'te surada 73'te orunda zikir kılınken oldu. İbrahim Aleyhisselam, Sam İbni Nuh sulalasıdan. İrahı'da şimali beşerdi. Babıl degen şaharda. Babıl şahı muhatta bir katta şaharlardan boyan. Özünün zamanasında yeni birinci şaharlardan boyan. Ve butlarla sığınışlık bana şöyle ağzıya çıkan bulan. Estağfirullah. Ve kâle innem attakattum min dunillâhi evsânen meveddete bellikum fil hayati dünya sümme yevmel kıyameti yekfuru bazukum bi bâd ve yel'anu bazukum bâdâ ve me'vâkumun nâr ve melekum min nâsirin. İbrahim Aleyhisselam kavmiye dedi ki, elbette sizler Allah'ta koyun butlarda ibadet, butlarda ibadet kılışıydı o kadıyla. Kıyamet günü de biriler ikincilerde kafir bulasılar ve biriler ikincilerde lanet okuysalar. Kıyamet günü de hiç kim hiç kimi tanımaydı. Bu hamamın cihana bu genlerse. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ dedi Allah'ta Kur'an'da. Kişi özünü akasından tanadı gönlü. Otasından, anasından, bala çakasından tanadı gönlü. إِذْ قَالَ لِعَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ İbrahim atasıya ve kavmiye karar etti ki, bu sular sığınırken timsallar, butlar ne ne? Sular itikaf kılıyor sular bunlar ya. Uyar ettiler, atalarımızı bana şu butlar gibi ibadet kılıyorkenliğine topkanlıyız ve ben şu nasada devam etiketi yapıyoruz. Başka ayette Allah mahamak kıladı, إِذْ قَالَ لِعَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل له عاكفين قال هل يسمعونكم يتبعون أي ينفعونكم يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون إبراهيم أتصل قومه نملاقي بابا قياس لدى الصورة ورأيت لدى بود لدى والله يشي بابا قياس لدى دعم يتمس إبراهيم عليه السلام صورة دى سلا بلاك سلا بلاك سلا بلاك سلا بلاك سلا بلاك سلا بلاك سلا بلاك سلا بلاك Otalarımız şimdi yıkılırken de, bizden otalarımız işini. Data bu ansız gelirken işte yaptı değil mi? Biz özümüzü tıp yürgür adıyan bulsak. Demek bu şirk otalardan miras koyan. İbrahim Aleyhisselam bunları da ayaklandırdı. İnsan ilahçılığına için sığınadır aslında. Bırak bir ziyanda ondan kaçarış için. Bırak bir manfaatı kettirişi için. Bırak bir musibatı koştuk için. Ve hayatını tatlıkla kettirişi için ilahçı sığınadır. Yani bu butlar, bunlar da bırakmasını kılıçlayan aciz idi. Bu alakalar ne fayda getirirlerdi, ne ziyan getirirlerdi. Yani bazılarımızın hayatımızda şu bir onlaşık olan bir şirk yokuşan bir mesele var. Tumar yokuşan, köz mönçak yokuşan, bunlar zatı dışına kakalanmıyordu. Eğer Allah'a ziyan olsa. Çünkü Allah Teala akıdınına geberdi. Akıdı işletip Allah Teala tanışık için verdi. Yani bu butlarca sığınışlık, o meseleden bir yerden küçüklük, takana kalktığı yaşın yoksa genişler, bu şirkte aynı özü buladı. وَلَقَدْ اَتَيْنَا اِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْرِ وَكُنَّ بِهِ عَالِم۪ينَ Biz İbrahim'de hidayetini ata etken edik, ve o hakkıda haberdar edik, buluş edik. Allah Teala bana Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi zikir kıladı. Davatın atasından başladı İbrahim Aleyhisselam. Davat buradalar, Allah dinine tarzı kılıçlı, köçeden bulmuydu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vahiyni qabul qilgandan keyin kimdan boshladi? O'zini xonadonidan boshladi. Shuning uchun biz Alloh bolaga bir gapni gapirishidan burun o'zimiz yaxshi amal qilgan bo'lsak, bizdan qiyomatda so'raladigan kishilar bu xonadonimiz. O'zingizlarni va ahli oilangizni, bola-chaqangizni jahannam o'tidan saqlab olinglar demadimi Alloh? Agar biz o'zimizga qaraydigan bo'lsak, o'zimizni o'zimizcha tarbiya qilolmayapmiz. O'zimizni ustimizda o'zimiz hukmron bo'la olmayapmiz. Endi birovga bir gajani qatib tortayotganini ham misol qilaylik. Xonadonimizga qaraylik. Namoz o'qiyotganimiz qancha, zikr qilayotganimiz qancha, televizor tomida 20 daqiqa o'tirayotganimiz qancha. Shoh o'zi olib o'zingiz yur dedi. Og'rimasa boshqa yur dedi. Boshqadan talab qilishingdan bo'lib o'zimizni uyimizga qaraylik. Nima Ibrohim alayhissalom kimdan boshlayapti? Otasidan. Mana shu kitobda Alloh taolo Ibrohimni eslaydi. Vaqtiki u o'zini otasini da'vat qildi va albatta u siddiq nabiylardan bo'lgan edi. Otasiga aytdi: "Otajon, nimaga eshitmaydigan, ko'rmaydigan va sizdan biror narsani ma'rif qilmaganga sig'inasiz? Ey otajon, albatta menga Alloh tomonidan ilm keldi, bu ilm sizga berilmagan edi. Menga ergashing, sizga to'g'ri yo'lga yetaylayman. Ey otajon, shaytonga ibodat qilmang. Shayton Allohga, Rahmonga osiy bo'lgan edi. Ey otajon, albatta men sizga Rahmon tomonidan alamlantiruvchi azob kelishidan qo'rqaman va shaytonga do'st bo'lib qolishidan qo'rqaman." E'tibor bering. Otajon, otajon, otajon. Ud'u ila sabili robbika bil hikmati wal maw'izati hasana. Parvardigoringiz diniga hikmat bilan, chiroyli ma'ruza bilan da'vat qiling. Idfa' billati hi ahsan, allazi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Alloh aytadi Qur'onda: "Fattaqulloha va yu'allimukumulloh." Allohdan sizlar qo'rqinglar deb. Ham o'zimni o'rgataman. Ham o'zimni o'rgataman. Biz juda ko'p hayotdagi muammo kamchiliklarimizni o'zimiz hal qilayotganimizga o'xshaymiz-da. Sahobalar Allohga tamomiy taqvo qilganligini Alloh taolo har qanday ishni yo'lga o'rgatdi. Subhanalloh. Biz Allohga suyanishlikni, Allohga tavakkul qilishni bilmayapmiz. Alloh taolani tanimayapmiz. Sizga siz bilan bir kishining o'rtasida adovat bo'lsa deydi Alloh taolo. U bilan yaxshi muomala qiling demayapti. Eng yaxshi muomala qiling deyapti. Hasan demayapti, ahsan deyapti. Mana tilda shunga murojaatimiz farqiga boradi. Eng go'zal muomala qiling, shunda siz bilan adovatlashib yurgan kishini o'zingizga eng yaqin do'st bo'lganligini ko'rasiz deyapti. Hadis. Biz qilamizmi shuni? Shuning uchun o'rtamizda ana shu adovati bor odamlarni soni ozayishidaniki ko'payib boryapti. Alloh taolo o'rgatyapti bu yerda. Otajon, otajon, otajon deyapti. Shuning uchun birodarlar, aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni namozga yoki bir taqvoga targ'ib qilganimizda hikmat bilan. Sodagar odam o'zini ana shu qo'lidagi tovarini o'tkazish uchun nima qiladi? Kelgan xaridorga girdi kapalak bo'ladi. Injirligini ham ko'taradi. Faqatligini ham ko'taradi. Faqat maqsadini o'tkazib olishda sizdan xuddi savdogarni bittasiz. Ana shu jannatni biletini taklif qilyapsiz shu odamga. Mana shu yo'lchi jannatga kirasan degan narsa. Nimaga endi bitta dunyo matosini 3-4 so'mda topishing uchun odamlarni yaxshilan gapini ko'taramizmi? Allohning diniga hidoyat bo'lishiga sabab bo'lgan paytimizda chidamaymiz. Buzvorish oson. Buzvorish oson. Uttikkalashish qiyin. Shuning uchun birodarlar, dinga ta'rif qilayotganimizda hikmat bo'lsin, odamlar bilan shirin muomalada bo'lishi kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Toifga borganda yosh bola tosh bo'lib qolib halaganda nimadir duo qildi. Ismoil ana shu oilalarida yorug'lik holda salqinda o'tirganda, Nasroniy dinida bo'lgan Abdos kelganda qanaqa ma'no qildi? Ey Maryam, o'zi qiylan turib qoldimi? Kelganda kim qayerdan borasan dedi? Ma'navodan man dedi. Yunusni qonidanmisan dedi. Nasroniy Abdos. Payg'ambarimizni axloqini, u quligi, muomalasini ko'rib turib, sen Yunusni qonidanmisan dedi. U meni payg'ambar birodarim bo'ladi, men ham payg'ambarman dedi. Payg'ambarimiz ana shu, qanday bir 5 minut ketgan bo'lsa shu muloqotiga. Shu 5 minutda qalbini kasb qildi, iymonga keldi shu kishi. Toif qavmi toshbo'ron qoyada chiqargan, lekin payg'ambarimiz axloqi unga bizni olib kelgan edi. Ana shu toshbo'ron qildirganlar o'zlari voqelanib qoldi. Bu Makkaning sayyidlaridan biridir. Ben üzümde obara verdim, üzümde obardı, üzümde değişik asmasa iman getirmedi mi? İki ağız şirin geldi. Biz eğer namazlı buralardan içi bulurak ki olayan olsaydık, başkalarından şimdi nazaramızda takvamız kötü alıp koyan olsa, adamlar bizim de şarkat buluyor. Bizden boşuna fayda kaçandır. Siz eğer dört kadar taşıyan olsaydık, dört kadar taşıyan adamdan talep bulamaydı özüde yine şu anda. Aldız yukarı mı? Bizden kalıp öyle bunun kadar taşıp koyan adamlar var. Bizden çıdaşken, bizden şimdi bildiğimizde, bizden namaz okuma geldiğimizde sabır kılıyor başkalar. Şimdi yemez mi? İbrahim Aleyhisselam düşünün ki bir şirin yapır kendine otasında da cevap verdi. Estağfirullah. قَالَ اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَةِ يَا اِبْرَاهِيمِ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِي لَا اَرْجُمَنَّكْ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا Ey İbrahim! Ağlahalarımızdan özünü bir hacı edebilir ya şu anda. Yani çevirmezde var ya şu anda. Beni tinç koy. Maliye de onu hemen tinç koy diye manası diyor. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُ فَاسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي اِنَّهُ كَانَ بِي خَفِيَّا Senge salam olsun dedi otası. Sizge salam olsun. Parvazigarımdan sizge istiğfar sorayım ben. Elbette parvazigarım menge yakşı mamlada meni yakşı görebilir. İbrahim Aleyhisselam'da kattık suratta rahat koyan dedi İbrahim Aleyhisselam'ın cevabını karayın. Allah'tan keşirişini sorayım ben size de yaptı. Ölüp gitmişsen mi? Ben hepimiz yok şu Ölüp gitmeyeceğim. Neyin gene ne der ki lan? Biz davatı özümüz için kılıyorduk. Öz için kütar almadık. Eğer biz Allah için davat kılıyken bu yanımızı önce neyin ne kılardık? Kütar aldık. Biz özümüz için şeyimiz. Lekin azar Allah'ı düşman etkenliği malum bu yandan İbrahim Aleyhisselam otasından yüz ögürdü. وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَنَّ وَعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّهِ فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ إِلَّا تَبَرَّ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَعَوَّاهُمْ حَلِيمٌ İbrahim de parvazı görürken otasının keçirişliğini soruşluğu vade koyanlığı için bulurdu. Yani kaçan ki o otası Allah'a düşman etkenliği anı boyanda otasından fahilandı dedi. Elbette İbrahim Allah'ın halimi. Bundan şöyle kulak anladı ki, mu'min adam kafirge, Allah günahını keçirsin ve dua kılıçdaki her an haram, haram kısablanadı. Düşünün hücret alanımız bir yerde. Bir başka dinlerce, müşri bölgen, kafir bölgen kişiye, Allah rahmet kısın deyişi mümkünmez Müslüman kişiye. Hatta Resulullah Aleyhisselam, hani şu gazap adlıya çıkıp etken de bir cöge barıp durup, bir kabır, bir cöge barıp, rızık hattını yığılıyordu. Hadi okuyan bu sözlerine. Hem de haram bölgen de, bana şu cöge beni alam kömürgen deydi. Allah'tan istifalatı günahını keçirdiğini soracağında Allah rahat kıldı dedi. Şimdi yıkıladım dedi. Muhammed Aleyhisselam da arası da günahını sorup Allah'tan dua kıyanda Allah sana kaytargen buna sorup. Eğer mümkün değil de Muhammed Aleyhisselam da mümkün idi. Mümkün değil de İbrahim Halilullah da mümkün idi. Müslüman fakat Müslümanca Allah rahmet kısın deyişlikçe hakkı var. Bana şu ayet yasasam. İnnehu kâne bi hafiyye. Hafa ve bu kalpte muhabbet bulan tolu taşı. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bana şunu yaşıyor yanıdı. Şunun için Halilur Rahman Allah'ın dostu ve zekir kılanadı. El-Hayl'e kalpte muhabbet bulan tolu şeydi. Ve a'tazilukum ve ma tad'uuna min dunillahi vad'u rabbi asa en la akuna bi duayi şu rabbi şakiyye. İbrahim Aleyhisselam kanından yüzü güldü. Şu vakitte yaşı 16'da buladık eser muarifler. Nabi bo'lgan ekan 16 yoshda. Bu Alloh taolo o'zining mulkiyatini xohlagan bandasiga beradi. Payg'ambarlik faqat 40 yoshda turib cheklana olmaydi. Chunki Iso alayhissalom 33 ga kirgan paytda Alloh taolo yuqori ko'tarib chiqib ketgan. Payg'ambar bo'lgan 33 yoshda payg'ambar bo'lgan. Demak 40 yoshda cheklab qo'yishimiz bu bizning ilmimizdagi ozgina noqisligi belgisi ekan. Ibrohim alayhissalom da'vat qilayotganda qavmini yoshi 16 da bo'lyapti birodarlar. Biz 16 ga kirgan bolalarimiz Ve kellesi de münezer münesiz. Biz münezer münesizden bulsak ileri kellesi ne? Şu 16 yaş geçer. Şuna kadar tolga. Üçlü tülü bankayı limanı sasayız. Şu bulan tolga. Eğer siz tolguzmazsınız, tolguzu bir yaş geçeceğim. Hiç kim ümidi sökülmüyor derken. Kaya da yürüyen bir sökün işte. Köşeden mi? Ana şu bankası ki, ana şu kellesi ki biz seyirli bugün sözlerde yolda bir şey patyalarını koldurup olmasak, Köçeden koldur oluyordur. Biz balarımızı, cismini, kimini, kanını, tozisi gibi lan başıdaki tamı bulan avarı oluyordur. ana shu qalbi bilan ovora bo'lmayapti. Ibrohim alayhissalom nima qilishni o'ylay boshladi. Astagfirullah, va tallahu la'tidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ana shu shirkda asli manbai bo'lgan butlarni yo'q qilishni qasd qildi. Mana nozi bitta joyi shu bo'ladi, xulosa qilamiz. Ya'ni shu butlarni sindirib olsa, odamlar butga sig'inmay qolib yashaydi, birodarlar. E'tiboryapti? Qasam Allohga dedi, sizlar bo'sh qo'yganingizda butlaringizni parchalab tashlayman dedi. Buni yashirib o'tirmadi, oshkora aytdi. Ba'zi mufassirlar maxfiy qilgan deydilar, yo'q, Alloh taolo mana shu oyatni qaraydigan bo'lsa, oshkora aytganligi ma'lum bo'lyapti. Allohga qasam, sizlar butlaringizni xoli qo'yganingizda men sindirib tashlayman dedi. O'zi odatda ularda butlar xonasida hech qachon butlar yolg'iz qolmasdi. Subhanalloh, insonning aqli bir zoya bo'lsa shunday bo'lar ekanda, butlarini oldiga ovqatlar dastur qo'yishadi. Ertalab qo'yib, kechqayib barakotli qilib berishdi butlarimizni ko'tarib ketishadi. Alloh taolaga qarab o'sha davrda shularimizda bizlar shuni to'g'ri yashab ketsak kerak edi. O'shunga ham sanoatlimizmi Alloh? Qavm mana butda oldin hech kim qolmas, bo'sh qoladigan holati yo'q deb aytdik. Qavmga ey bayrami bo'ladi. Ana shu bayramida ular butlarni tashlab shaharni tashqarisiga sayr qilgan chiqib ketishardi. Va ovqatlarni qo'yishdi, sayr bo'lgandan keyin tashlab chiqib ketishdi. Ertaga hayit degan kuni qavm kechqurun tayyorgarlik ko'rish boshlab chiqib ketishdi. Ibrohim alayhissalomni qarashuvda tayyorgarlik ko'rmadi. Ibrohim nimaga sen tayyorgarlik ko'rmayapsan deganda hayotidagi birinchi yolg'onni gapirgan. Bu ham olovni ikkinchi to'shganmiz. Hozir ko'rasizlar. Men dedi osmonlarga qarab dedi, ertaga kasal bo'lib qolishini bildim. Men sizlar bilan chiqa olmayman dedi. Va laqad atayna Ibrohima rushdahu min qabl va kunna bihi alimin. Iz qala li abihi va qawmihi ma hadhihi tamathilu lati antum nahakifun qalu wajadna abana laha abidin. Yuqorida aytilgan mana oyat. Safot surasi Alloh marhamat qiladi. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ yulduzlarga qaradi-da Alloh taolaga men kasalman dedi. Qavm uni xoli qo'yib chiqib ketdi. Qavm Ibrohim alayhissalomni tashlab chiqib ketgan paytda Ibrohim alayhissalom butlarni oldiga qo'lidan ana shu boltani yoki barobar asbobini olib bordi. Butxonada hech kim yo'q. فَرَغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ Faroha aleyhim barban bil yemin. Butlarga hata etti ki, yavuz koyan butlarga yemin silah mıdır? Hiç kim cevap katarmadı. Nimege kapırma yapsalardı. Ve ana şu koru dediğine sarılan uladı uğurup, parça parça kıldı. Allah da olamana, başka hatta mahkemat kıladı. Faca'alakum cüzeden illa kebiran lakum, la'allahum ileyhi yerciyonun. Uladı parça parça kıtaşladı, fakat kattasını kaldırdı. Undan gelip kolaşlıyorlar üçündü. Anaşı'ya katta buttu boynuydu, kolu boydu, boltasını yoktu, anaşı asubabını yürüp koydu. Kavm kaçıp geç görüştü. فَاَقْبَلُوا اِلَيْهِ يَزِفُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ حَذَا بِعَلِحَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Ular üçün en bir musibetli iş bu oldu. Ular netçi yüz yıllardan beri yıkılmasını gereken butları parçalanıp getiren. Ve butları özünü hımaya kılıçdaki kadir bulmadı. Bizi butlarımızı, bizi alhalarımızı kim bunu yıkıldı? Elbette o zalimlerdendir. Şuna çıktı, قَالُوا سَمِعَنَا فَتَنْ يَذْكُرُكُمْ يُقَالُوا لَهَ İbrahim. İbrahim degen bana, ana şu butlarda sindiremem de tahdil salı yürüyordu. İbrahim kıyam bu sekereydi işte. Demek, aşkarı atkanlığı bana şu atkanı bana buladı. Geçme gelmedi. فَأْتُ بِهِ عَلَى عَيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ O geliler, adama köysün, muhakeme kılıyordu. Bobur ahlini hammasi Ibrohim alayhissalomni muhokama qilishlikka jamlanishdi. Ibrohim alayhissalomga shu kerak. Da'vatni yopiq yetkazmoqchi bo'ldi. Vaqtdan ozgina bir e'tibor qilgan ma'noda oyatlarni tarjimasini aytib ketaveraman. Oyatlar yozilgan. Agar hujjat kerak bo'ladigan bo'lsa, kelasi ko'rsatib qo'yamiz inshaalloh. Shu vaqtda tejashli niyatida o'zbekchasini aytib ketaveray. Ular aytishdi, "Ey Allohim, bularni sen tashaladingmi? Ibrohim alayhissalom aytdi, yo'q dedi. Mana u chattasi qildi dedi. Nima bo'lyapti? Ikkinchi marta yolg'on gapiryapti. Birinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lyapti. Ikkinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lyapti. Uchinchi yolg'on ham Alloh uchun bo'lgan, lekin qo'rqar ekan qiyomat kunida. Uch marta yolg'on gapirgan aniq, uch marta soniyor aniq. Biznikini son aniq bo'lmagandik. Agar gapirsa, so'rayman ulardan. Shunda hammasi o'sha o'ziga qaytdi. O'ziga kelishdi. Achki inna kuntum zolimin. Bu o'zingizlar zolim bo'ldinglar endi. Ya'ni gapiramizdan bu kesadan deraman, demak sizlar o'zingizlar zulm qilgan bo'ldinglar. So'ngra boshlari yerga oqdi deydi. Ya'ni aqllari past bo'ldi. Aql ishlatishlikka qodir bo'lmay qolishdi. Shunda Ibrohim alayhissalom ularga gap aytdiki, Allohdan boshqalarni sizlarga foyda ham ziyon ham keltira olmaydigan butlarga sig'inasizlarmi? Ey ufeysizlar dedilar. Va sizlar ibodat qiladigan narsalarga ham uf dedi. Sizdeganimizni tilda keladi. Aqlingizni ishlarmi dedi. O'zida yasab bo'lgan butlarga sig'inasizlarmi? Alloh sizlarni yaratgandi-yu, sizlar nimalar qilib yuribsizlar? Bizga bu savol. Vallohu xalaqakum va ma ta'malun. Alloh sizlarni yaratdimi? Yaratdi bizni. Qul sizlar dedimi? Dedi. وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ dedi mi? Dedi. Sen kulsan bende, ibadet tıkı, rızkı beni zimmende dedi mi? Ha biz buna kadar yürüp biz. Ulamalara dedi, benden işe acablanan neydi? Allah özünü çakirliği ki acablanan sana, insan özünü yiyeceğiz yuvaladı da rızkını. Özünü yiyeceğine taşa koyun ibadet de Allah da hatar koyar dedi. Ben de böyle anladın mı rızkı işe? Rızkı beni bu anında, sen ibadet kıldırsa yol diyor. Meri kontakta tabiyle ibadet kılacağım diye keçiresem diyor. Allah sıra diyerekken de, nimakada sıra sıra diyor Allah. Çünkü hüccet, çünkü dalil, çünkü açık mantığını görüyorlar, kavm özelliği kaldı. Ular da, ana şu alahalarını sınıf geçiştirici, özelliği tatlı işi de, lakin çünkü nasıldan gene, ular iman gidersiz daha alışmalı. قال ابن علف بنيانا فالقوه في الجحيم ابراهيم عليه السلام bilan tortishlikka majol topishmay qolgandan keyin hujjat dalil bilan yeng olmagandan keyin kuch ishlatishdi. Kuch ishlatishlik botil taraf tomonidan bo'ladi. Mutahammil qilasiz-ku, yengilib qolayotgan zamon bo'lganda. Mushkishga tushirasiz. Ya'ni bular ham mana shu hujjat dalil ketishidan ojiz bo'lgandan keyin aytishdiki unga bir bunyon qilinglarda, uni o'tkazdinglar dedi. Ibrohim alayhissalomni himoya qiladigan bir odam yo'q edi. Mana bahsimizning bir ma'nosi joyi ekanlar. Buyurildi, butun Bobil ahli, katta kichik, erkak ayol, yosh qarisi o'tin jamlashdi. Birorta odam yo'q Ibrohim alayhissalomga qo'yilganda, yoshadan deb qo'yadigan. Lekin Ibrohim alayhissalom xotirjam. Ana shu toshlarni yig'ishi bir xovuz qilishdi. O'tinni to'plashdi. Butun bir shahar ahli to'plab, atgan o'tin qancha bo'ladi? Juda katta bir binochalik o'tin bo'ldi. Tandirga qo'zg'ayotgan paytingizda to'tta cho'pni ko'proq tashlab olsangiz, balat yonsa, 1-2 metr yerda turishga to'g'ri keladi. Bu yerda hamma qo'zg'ayotgan, Alloh xolam. Endi butun vaqtni tashlab olsangiz qana bo'lardi. Endi mana shu binochalik o't yongan paytda uni oldiga qanchadir yaqin kelish mumkin. Yaqin kela olmaganligidan o'tni kattaligidan manjaning qolib kelishdi. Yana ana shu qadim zamonlarda qasrlarga toshlar qo'yilgan asvatda arab tilida manjaning deydi. Ibrohim alayhissalomni oyoq qo'lini bog'lab, ana shu manjaningni kapkiliga o'tkazishdi. Birorta odam yo'q, qo'yinglar deydilar. Ibrohim alayhissalom xotirjam. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Buxoriy rivoyatiga hadis aytadi, Ibrohimni ana shu Allohga yo'qtirishayotgan paytda o'qigan duosi Hasbunalloh va ni'mal vakil. Allohning o'zi bizga kifoya. Faqat unga suyanamiz. Unga tahdid qilishmayapti. Unga qo'rqsa qilishmayapti. Hozir o'tga uloq qo'yilishi aniq. Birorta yordamchisi yo'q. Lekin qalbi holatini ko'ring. Tavakkul tamomiy. Hasbunalloh. Bizning ishimiz Alloh qo'lida. Ya'ni Allohga aytgandan boshqa narsa Ibrohim alayhissalomni otadan olishdi. Mana ba'zi rivoyatlarda zaif deyilgan ekan, lekin ibrat uchun keltiraveramiz. İbrahim Aleyhisselam ulaştırılıp havada üç köpeyken de yok ki. Cebrail Aleyhisselam ki. Aleyke Hace ya İbrahim. Ey İbrahim, bizde haceti ziyor mu? Dedi ki. Allah'a tavakkül kıyan bandasının hizmetini kimler özünü takip ettiler? Kim ettiler Cebrail Aleyhisselam? Şedid-ül Kuva ettiler. Lütkavanın kanatını üç bir antarı koydu yerine. Bana şimdi kudret ediyorsa, Allah'a yaratken mahlukladı. En ulu kuvvetken Cebrail Aleyhisselam, bizde hizmeti yok mu dedi ki yaptı? O İslam'a da kim yerden beri için, kakabarsan için demek yani de Allah'a tavsiye koyuyor yüzüne. Bu ne kadar bandasını Allah'a taşa koymasak yani. İbrahim ve İbrahim ellezi vefa diyakız. O vefa diken İbrahim'idir. Menaşı oradan vefa kılıyordu. İbrahim Aleyhisselam şimdi kadar etti ki sizgene dedi. Azgı hacatım ya oğlum. Kim kısmı ne yaptı? Ya da yavaş yapacaklardı. Yağmur parçası duruyor zayıf. İbrahim için yatağımız. Yağmur parçası Allah'tan izin soruyordu. Parvazı İbrahim doktor yetişti. Ruhsat ver. Yağmur yağmur uçurup koyuyordu dedi. Kimler hizmeti götü yaptı? Kimler havası götü yaptı? Cebrail Aleyhisselam'ın kadar cevap verdi ki sizce mi dedi? Sizce hacetim yok dedi. Ama Rabbim bir hacetim var. Neyse Rabbim bir açışını yap haceti yok. Dilip dilipti madenin öte etkenine. Rabbim şu yerde diye. Açışını yap haceti yok diye. Rabbim yakışı verdim en yönüme kereyim diye. Biz özümüz bulamız bir yönüme kereyim. Bilemiz ha? Rangin yan bilemiz münafkanı, sıfatların yan bilemiz, mantın yan bilemiz, rahmetin yan bilemiz. Biz özümüz bilemiz. İbrahim Aleyhisselam özü gününe keyleyin yan atma geneken. Çünkü Rabbisi bandasını müne gedir muhtaçlığın yakışı bir şeyce inman getir geneken. Bu tavakkülçilerde çok kısa açalım. İnna Allah'a yuhibbul mutavakkilin. Allah tavakkül kılınçilerde yakışı verir. Bizde şuna kadar tavakkül var mı? Bu şimdi suyan alıyoruz mu Allah'a? Fakir buna, kolizden şey yani rızk sababını kıpırasız, yani çelişiz ya Allah'a taşa koyarsız. Allah'a bak yani buna. İlacı bak, yalan yapırım yüz bir kere kıpırasız, dekenizde. O ne kesenden şey, ya Allah'a taşa koyar, deme bir anası deken. Yalan yapırız, aldınız, yıkılıyorsunuz. Çünkü deme, rast yapırsan ama Allah'a deken günüm. Netice kimi konudur? Biz yalan yapırken onun için boyup, rast yapırken için kendi olup kalıyoruz. Bu rızk masalası bu. Havak gülçelerde ustazı dinleken. Lakin Allah Teala buna kadar bandasını tarışlarlar diye taşa koymasakken işine. Hatta ki Allah havak gül kılıçlarda özüge sürmüşlerde yakış görebilirdik. Yakış görgen oğlumuzga, yakış görgen kızımızga soğuk şabada havak görmeyimizde Allah Teala rahim degen, şafkat degen sıfatını yüzge böldü diyorlar hadislerde. Şundan bittesini dünyaya çaçıp koydu diyor. Bittesi çeşirgen de çünkü insanlar çünkü hayvanlar diye çayan balasını çakıp koymuyordu. Eşkemer tukumdan çıkan balasını çarçıp koymuyordu. Zitkış şey balasını çünkü etle kovabarı koyardı. Hatta ki hannetine gafurada emizliği balasını akasıya çizip koysa ne var mıydı? Basılamıyordu. Bu ne kadar? Allah mehirde cevap koyun kalbiye. Yüzden bir mehirde verip koyun da insanlar çeşirgen. Çünkü rahmet edersin Allah da Allah. Şu yüz rahim şakkattı bir ögesi boyan parvazı gör. Yakışı ölgen bandasını taşa koyar ki ama. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'ta tavakkül kısa, rahmini Allah'ta tavşırsa, bu adamda kısabı Allah'ta zimmeti yedi ne yaptı mı? Biz şimdi tavakkül kılar yaptık mı Rabbimiz ya? Biz Rabbimizi tanıyemiz mi çünkü? Hani hanımızı Allah'ta tavşırıp koyuştuk derecesi de tanıyemiz mi? Çünkü rantı vermeye yaklaşıyorlar. Bir kısa iki kere bulup, iki kısa beş kere bulup. Çünkü tevab ile alakamız zormaz. İbrahim Ali'nin ortaya ulaşır yanıyam Allah diye yaptı da, şirket edeyim yanıyam Allah diye yaptı. Allah da Allah bu bandasının işini hiç katkıda tapşırmadı. Allah'ın işi bu kere karıştırmadan tez boldu. Kullâ yâ nâru kûni bardan ve selâmen alâ İbrahim. Fe'arâbu bihi keyden fece'alnâhumul asfalîn. Biz ettik ey ot, İbrahim'e savuk bulun ve salamat bulun. Onu küldürüş kere bulan ot, Allah da Allah'a mülkümez mi? Allah da Allah'a kulumez mi? Ot küldürmeydi bu adamı. Bıçak kesmeydi. Eğer Allah onlardan bu kudret dağıt koysa. Demek zatıda buna karşı nasa kılamıydı. Şimdi yemez mi? Abdullah ibn Abbas dedi mi nasa oraya atmanış o ayet şarkıda. Eğer Allah da Allah ötke soğuk boyun getirip soğumak boyun demeyene de ötke soğuğunu ziyanı teyip kalardı İbrahim dedi. Kölesi ama böyle kan diye bu bandasını müşkülüne asankılı yaptı. Çünkü tavşırken de kanını, neticeni oylama yaptı. Ne kadar gün deme yaptı, Allah'ta tavakkül kılı yaptı. İbrahim'e nakil kılıçtı, İbrahim'e şiire kılıçtı, bas özleri ular harbi oldu, pasbi oldu. Ular körüp duruşlar köşüklerine, İbrahim Aleyhisselam'da ayak kolaya bağlanken iplerden başka hiç neyse külgen yok. Subhanallah azze ve celle. Ot uçtu. İbrahim Aleyhisselam çıkıp geldi. Ular da közü oldu da büyük mecize yük göstertti. Lekin iman kestirdi mi? Yani katayatamız bu derslerimizde bitti kulasası bu. Bizge Allah iman diye nimetle verirken kabir geçişimiz gereği. Çünkü közü yüzü aldı da bir adam ottan tutun çıkıp geçer. Bu çıkacak şehir nasıl bu? O ottu özleri yakkanı da, ayaklarının özleri bağlı, özleri bakacağını. İbrahim Aleyhisselam'a bazı ruhatları çiftirlerdi. Hayrının en lezzetli günleri deydi. Bana şu dünyada. Ağlağda boyan lahzelerim deydi. Çünkü Allah Teala soğuk kıldı ottu ve nimet verdi. Cennet bağlı çıkmamadı mı? Kavm şundan gelen kafirlik içi kala oldu. Tergeliğimizi yarmı yemeti bulmalı, inşallah ki ilgisi devam edeceğimiz, kulas alıyoruz. İbrahim Aleyhisselam butlarını sındırdı. Akıbatına ne oldu? Otge baktırıştı mı? Bu kısalarda bir kendilikçilik eşlik koymayı buladırlar. Bunlar kulas alıyordu. Musa Aleyhisselam bir de Yahudi imanı, Mısırlı kıbıtıydı, bir şafalakını öldürüp koyuldu. Ne oldu? Kavmını taşa çıkıp gitti mi? İbrahim Aleyhisselam butu sındırıp koyuldu. Ne oldu? Otge baktırdı mı? Allah Teala bizi örgüt yaptı. Evet, Müslümanlar bir işte kılıçtan bunun akıbatını oylayırlar. Eğer şu kıladığın şeylerde akıbatı da ziyancılar diyen varsa kılıyorlar diye yaptı. Şimdi anlayayım mı? Adam Aleyhisselam'da bir rivayette şimdi bir çivarı tazadar edilen 5 tane sesli olarak şu an Tibet'in inşallah subatımızı. Adam Aleyhisselam anı şu vefatı yakın dediğinde bir rivayet eken yani diyor. İbretlamadı ya. Hazanlarını yırttırır varken eken ki. Ama közü ağlaşıyor bu arada sende kımıla basıyorlar. Sonra konu alanıp uykuya asıyorlar. Ama bu şirince açıldı da. Nakliye bir mümkün yaptı. Hazanlarını toplam atken eken ki. Balayalarınki ayetiyle. Yani biz otamız ayeti yaptı. Dünyada hatırca meşaşmasın. Çıkıp geçişliği hakkında hatırca bu konuşmasın. Dünyada misafirliği etten çıkmasın. Biz dünyada abadı yaşayımızda hatırca bulmasın. Çıkıp geçişliğini etten çıkarıp koyuşmasın. Eğer menen cennetten çıkıp geçişliği mümkünlüğünü etten çıkarma yanında meyve etken musibet yetmez mi diyeceğim? Allah da yapacağım mıdır? Ne var cennet? La kıslarını boşta yer yaşayalım. Cisle söyler. Sen yalan kaçan komisyen, kaçan komisyen, çan komisyen, kiren insan. Diyen midir? Yani ağam mümkünmez darah dedi. Bana o düşmanıyım dedi. Ağaç ad değildi. Ya düşman bana darah bu oldu. Lakin ilkten çıkarıp koydu ki cennetten çıkıp geçişi mümkün dedi. Şeytanıma da var dedi. Sıraca adadı mümkünse bitmez hayatta verebilen darah çıkıyorsa değil mi dedi. Cennette ne gereği vardı burada olabilmez sana. Sıraca Rabbi ile karıştı bu konuşuyları halamadı. Çünkü bana darahdan yemeyler dedi. Karıştı konuşu ne gereği vardı. Onda cennetin ne kızı kaladı. İlki ayarlığı olmasa, avukatın işi olmasa farşıklar daka. O cennette ne kızı kaladı? Çeyreğmez nasıl adak olmadı mı? Dünyadan çıkıp geçişini farzandarıları ilkten çıkarmasın. Çünkü ben ilkten çıkarıp koydum, musibet gitti mince. İkinci nasihatı. Bir işte kılabiliyen bu şeyler dedi. Bu otanızın nasihatı biraz öyle. Avukatını oylayırlar. Şu işte akıbatı nüme boyuşu ve hatta fikir yüzüyle eğer bana şu nüme işten bulun nüme boyuşuna akıbatını öyle geldi ihtimal yemez miydim için? İhtimal cennetten kovulmaz mıydım için? Bu hayati tecrübesini yapır bir yer yaptı bu kadarlar bizde. Bir iş tıkılıştan buna akıbatını aldatta öyleydi. nimaga oboradi? Bu yaxshilikmi, yomonlikmi? Menga shu narsa to'g'ri ko'rindi, qilaman, aytib olaman, keyin nima bo'lsa bo'lsin, deyilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ishlarni qilganda chiqarsin. Rasululloh qodir edi, qanchalar bor Abu Jahl edi deb ishlikka. Umarga qodir edi ishlikka bor, Abu Sufyan bo'lib qo'ydi ishlikka. Deyildimi? Rasululloh nazar qilmaysizmi? Musulmonlar qancha azob azob chekkan bo'lsa ham sabr qilmadimi? Alam tarayilallazina qilalhum kuffa aydiyakum aqimus solat. Ko'rmaysizmi Alloh taolo? Shunda kishilarimizni biz ularga qo'llaydi, kiyinglar, namozini o'qib sabr qilinglar dedi ularga. O'ylashlari oqibatini bir ish qilishidan, bir ish bir gapni gapirishidan bo'lgan. Uchinchi nasihati bir ish qilishidan bo'lib maslahat qilinglar dedi. Aql egalari bilan. Bilimdan bo'lmaylar, hammalar o'z o'ylashi deyapti. Shuni hamishki, shu ikkita kitobni ko'rib olgan bo'lsanglar, ikkita hadis o'qib olgan bo'lsanglar, olim bo'lmaysiz. Shunday emasmi? Yigirmani turibdan qarasiz, mana shu yerda o'tirganlarni bir o'ndan biri ko'rinadi. Kattaroqni qarasiz, ko'proqni ko'rinadi. Endi olib tashlasangiz, sanasi ko'rinyaptimi? Mana shu turibda ilm bo'ladi. Ilm o'qiyapmiz-da. Kamroq gapiradigan bo'lib qolamiz. Kamroq xato berib, kamroq odamlarni taqiladigan bo'lib qolamiz. Bu bizni ilmsizligimizdan. Biz qilib turib, problemaga yetilgan uni maslahatga boramiz. Bola ustalarni qo'yadi. Yo'l bilanmi? Buni o'sha talab deyishdan bo'lib tarbiya qilishlikni maqsad qilib olgan kelmadinglar. Endi shundan topasan endi. To'rtinchisi, ayollaringizni havoyi nafsiga ergashmanglar. Zero men ana shu ayolimni havosiga ergashib qo'yuvdim. Hayvan nasıl yerleşmeyeler diyaptı. Arrıcalı kavvamun ağlan nüfe. Erkeğilerde ayar olsun Allah. Rahbar filan. Erkeği dediğin. Biz kabul kıldım dediğimiz eteler. Rahman başlığına yalnız biz. Biz erkeğimiz. Üçüncü rahbariyet. Ailede erkek kişinin kolu da bulsa. Üçüncü bu kişinin tatlılığı bulurdu. Hayatımızı kıyıklayırken kim? Bana şu aralarımızı arzı halatın arkasından kulbolu yiyip biz. Yemez mi? Önümüzü bir metre boru, sanatörü yiyip olup damadı, bu şifre olmuş ki pul yetmeydi, öz eşeğe geçtiğimiz özü. Yani şu orta havası, kötüden kuvveti arayalarımızı pul bopacağımız. Açık olsa ne açığımız böyle buna sonra. Ve beşinci nasihatı, kalbilerde kulak söylüyorlar dedim hocam. Bırak iş kılmakçı bulabiliyor bu şeyler, kalbilerde kulak söylüyorlar. Müslümanlık kaldı, yakşı olmanda azlaştırdı ucu. Ülke olup kalarken. Köyünü çapmıyor değil mi? Bolora dedi işte. Kısa bolora dedi. Bari köyümüz uyuna yaptı da. Mena şu meyvanı yiyişlikçe cazın kıyanında kalbim bir ıstırap geçişkenada. Bu horan nahtıya kılıç yiyide kalpçe kulak salınmıyor ki. Aralı şey dese kalbiz kodda unlamaz. Mümkün olan işlerde kılıç yiyide kalpçe kulak salınmıyor. Şunu alayım mı? Demek beşi nasihat. Bir iş dünyadan çıkıp geçirirsen çıkarmıyorlar. İkincisi, bir iş kılıçdan bana akıbatını oluyorlar. Üçüncisi, maslahat kılıyorlar. Havayı nasıl geliştiriyorlar ayarlar ileride. Ve kalbilerle kulak salıyorlar. Demek dünya cahitliğine baktığımız nakası yetip kaldı. İnşallah kendimiz subatta sana koyanını devam edeceğim olalım inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.